www.media.expert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Słyszysz, to nagrody w Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroen C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozpoczyna się konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za chwilę relacja naszego wysłannika. W Paryżu trwa protest przeciwko nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Na wojskowych powązkach pożegnano Tomasza Kalitę, byłego rzecznika SLD. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozpoczyna się konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy uważani są za faworytów. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch są liderami klasyfikacji Pucharu Narodów. W Zakopanem jest Michał Gąsierowski. Wszystko zaczęło się punktualnie, a zatem pierwsi skoczkowie już oddali swoje skoki. Kazachstan zaczyna właśnie ten konkurs drużynowy. Później Stany Zjednoczone, Finlandia, Rosja, Czechy, Japonia, Słowenia, Norwegia, Niemcy, Austria i Polska. Tak, tak, my będziemy skakać jako ostatni, ponieważ to Polacy prowadzą w Pucharze Narodów, czyli w klasyfikacji generalnej, tej drużynowej, i to jest coś, czego nie mieliśmy. Trzech skoczków w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Niezwykle mocna drużyna i nie ma co ukrywać, że liczymy tutaj na to nie tylko, że Polacy staną na podium, ale mają takie możliwości, żeby spokojnie ten dzisiejszy konkurs wygrać, chociaż nie będzie to łatwe. Zachodzące słońce, piękna aura wokół skoczni, taka delikatna mgiełka, ale na górze, tuż nad skocznią, zapalone Jupitery i 23 000 kibiców czekających dzisiaj tutaj właśnie na kapitalne skoki Polaków. Tak jak powiedziałeś, dokładnie w takiej kolejności będą nasi skakać Żyła, Kot, Kubacki i Kamil Stoch jako ten ostatni, ten, który musi wytrzymać presję, ale ten, który ma gigantyczne doświadczenie, jest też liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a zatem to jest ten dzień, to jest piękny konkurs dzisiaj drużynowy, jutro indywidualny, będziemy Państwu meldować o tym, co się dzieje na Wielkiej Krokwi. Na razie trzy skoki za nami, no ale jeszcze wiele, wiele przed nami. Michał Gąsierowski, dziękujemy za relację. Wczoraj w Paryżu zwolennicy Donalda Trumpa świętowali w jednym z najeleganckich hoteli inaugurację jego prezydentury. Dziś w stolicy Francji odbywa się protest przeciwko nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Marek Brzeziński. Wśród starannie wyselekcjonowanych gości w hotelu Intercontinental stawili się działacze skrajnej prawicy francuskiej. Politycy nie kryjący swoich sympatii wobec prezydenta Rosji Władimira Putina, którzy mają nadzieję na zbliżenie na linii Waszyngton-Moskwa, wojskowi doradcy Trumpa, a także kuzyn syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Tymczasem dzisiaj na placu Trocadero w Paryżu zebrała się pokaźna grupa manifestantów, głównie kobiet, protestujących przeciwko wypowiedziom nowego prezydenta USA pod ich adresem. To naprawdę szkoda, po 8 latach Obamy, że prezydentem jest ktoś, o kim na świecie panuje tak fatalna opinia. W proteście biorą udział przedstawicielki trzech pokoleń, od wnuczek po babcie. Podkreślają, iż Donald Trump nie tylko obraża kobiety, ale także stanowi zagrożenie dla praw człowieka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomasz Kalita został dziś pożegnany na wojskowych powązkach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Przybyło wielu ludzi o różnych poglądach politycznych, również wielu dziennikarzy różnych opcji. Zwrócił na to uwagę przyjaciel Tomasza Kality, znający go od najmłodszych lat. Był to przede wszystkim dobry człowiek, bo proszę nawet zauważyć teraz, wszyscy niezależnie od poglądów politycznych, od sympatii, darzą go szacunkiem. Był osobą bardzo koncyliacyjną. Znam ich oboje, i Tomka, i Anię. Oni to są bardzo ciepli, pogodni ludzie i to, co go spotkało te ostatnie parę miesięcy, to dla mnie czymś bardzo niezrozumiałym, czymś, z czym się nie mogę pogodzić po prostu. Tomasz Kalita ciężko chorował od wiosny. W ostatnich miesiącach życia walczył o legalizację leczniczej marihuany w terapii onkologicznej. Zmarł 16 stycznia, miał 37 lat. Policjanci i strażacy apelują, by nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki. Na zalewie Bobru w Żeganiu w Lubuskiem przeprowadzono ćwiczenia z ratownictwa wodnego. Strażacy pokazywali mieszkańcom, jak pomóc osobie, pod którą załamał się lód, mówi Paweł Grzmała, rzecznik żegańskich strażaków. Jak zachowywać się nad wodą, aby bezpiecznie przetrwać te fery, które się zbliżają. Widzimy, że jest temperatura ujemna, zamarzła. Mogą być przypadki, że ktoś wpadnie do wody. Na szczęście cały czas dmuchamy na zimne co roku.

Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kontynenty. Jeśli chodzi o Zosię, to moja ulubiona Zosia. Zosia Kucyszwili. Nowy singiel za moment, na razie najświeższa rzecz z końca grudnia 2015 roku, ale chyba szykuje płytę. Będziemy czekać cierpliwie. Sophie Willi, czyli Sophie Kucyszwili. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, to są trzy kontynenty, program trzeci, 14 minut po godzinie 16. Agnieszka, bo dzisiaj Agnieszki są. Agniesia, wszystkiego najlepszego i dla wszystkich Agnieszek również. To zaśpiewa dla nich Zosia. Nobody's dreaming in this town anymore. Nobody's talking. are the kids in the war. Somebody's walking through my door every hour, but nobody's feeling losing of power. Why? Dzisiaj wizytówka dźwiękowa z Gruzji. Sophie Willi w trzech kontynentach. 18 minut po godzinie 16. Teraz wizytówka dźwiękowa z Zakopanego. Michał Gąsiorowski. Witaj, Michale. Witam ponownie. Muszę przyznać, że pięknie zaczął się dla nas ten konkurs drużynowy, dlatego że po pierwszej serii Polacy prowadzą. Tak jest, a to dlatego, że Piotr Żyła skoczył 133,5 metra. A zatem Polska na prowadzeniu, później Niemcy, Norwegia i Czechy. Tak wygląda kolejność pierwszej czwórki po pierwszej serii skoków, ale przypominam, że w konkursie drużynowym skacze 4 skoczków i łączna suma wyników decyduje o tym, czy reprezentacja zakwalifikuje się do serii finałowej. W tej serii finałowej 8 drużyn, a na razie najdalej skoczył to już w drugiej serii, która rozpoczęła się przed chwilą, Peter Preft, Słoweniec, 137,5 metra. Teraz będą skakali już Norwegowie, później Niemcy, Austriacy, no i następnie Maciej Kot, który jest drugi w naszej drużynie po Piotrze Żyle, a zatem na razie naprawdę piękny konkurs i znakomite wiadomości. Prowadzimy po pierwszej serii skoków, po skoku Piotra Żyły na 133,5 metra. Bardzo dziękuję, Michał Gąsiorowski. Do Zakopanego będziemy wracać, czyli wszystko idzie na razie zgodnie z planem. My też zgodnie z planem przeniesiemy się teraz do Ameryki Południowej w trzech kontynentach, do miejscowości Barranquilla, w której przyszła na świat Lido Pimienta. Nie będę ukrywał, że dzisiaj dosyć obszernie Ameryka Południowa w trzech kontynentach i starałem się, naprawdę się starałem, ale nie ułożyło się tak, by jakikolwiek męski głos dzisiaj pojawił się w trzech kontynentach, ale może to i dobrze. Fornicate, arte, fornicate. mi się spodobała Lido Pimienta Kolumbijka z miejscowości Barranquilla. Tak podkreślam to drugi raz, bo to jest ta sama miejscowość, w której urodziła się Shakira. Jakże odmienna twórczość muzyczna, prawda? Z jednego i tego samego miasta. Lido Pimienta. 6 lat trzeba było czekać na jej pierwszą w dorobku, moim zdaniem, doskonałą płytę La Papessa. Taki tytuł nadała temu albumowi Lido Pimienta. A 6 lat wcześniej pierwszy sygnał od Lido był taki. Podoba mi się ta zabawa dźwiękiem i przestrzenią u Lido. Lido Pimienta, Kolumbijka. To pierwszy singiel, który pojawił się w ogóle 6 lat temu, a wcześniej, jak mówiłem, wreszcie po 6 latach jej płyta studyjna z października roku ubiegłego. Z Kolumbii przeniesiemy się na Dominikanę, bo stamtąd pochodzi Rita Indiana Hernandez. I na jej stronie można przeczytać Es una escritora, compositora y cantante, czyli pisarka, kompozytorka i wokalistka. Ta Indiana. Więcej książek napisała i wydała, bo cztery niż płyt. płyty jedna. Jeszcze wrócimy do tej płyty, ale teraz ważne rzeczy z Zakopanem. Michał Gąsierowski, łączymy się ponownie. Idealnie się wstrzeliliśmy, bo już 3 kolejki skoków za nami i przed chwilą wylądował Dawid Kubacki. Niestety to nie był najlepszy skok. 120 metrów sprawiło, że Polska spadła z pierwszego miejsca, z prowadzenia, bo byliśmy przecież po pierwszej serii przed Słoweńcami, przed Niemcami, przed Norwegami i Czechami. Spadliśmy teraz na trzecie miejsce. Prowadzą Słoweńcy, których tak naprawdę wysforował na prowadzenie Peter Prewc, który w drugiej serii skoczył 137,5 metra. No ten skok był naprawdę fenomenalny. Przed nami są także Niemcy, ale ta strata i do Niemców, i do Słoweńców wcale nie jest duża. Do Niemców tracimy niecałe 2 punkty, do Słoweńców tracimy 6 punktów. Natomiast teraz rozpoczęła się czwarta seria skoków, a w niej oczywiście Kamil Stoch, no więc łączymy wielkie nadzieje z tym, wiążemy wielkie nadzieje z tym, że Kamil Stoch pofrunie tutaj tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Jeżeli rzeczywiście skoczy tak, jak on potrafi, to jestem pewien, że Polska spokojnie może wrócić na prowadzenie i tak będzie właśnie przed tą serią finałową. A zatem czwarta seria skoków właśnie się w tej chwili rozpoczęła. Na razie Polska na miejscu trzecim, przed nami Słowenia, Niemcy, za nami Austria i Norwegia. Bardzo dziękujemy, Michale. A my wracamy na Dominikanę raz jeszcze Lita Indiana. Indiana. Zupełnie inaczej stylistycznie, no ale tak jest na tej płycie. Tyle z Dominikany w trzech kontynentach dzisiaj. Czas na Chile. Bardzo proszę. Para encontrar el amor hay que salir a buscar. Para cambiar hay que saber cambiar. Salirse del vaivén, tomar la carretera. Mirar las piedras, cosas pasajeras. Tanto trabajo, no me relajo. El intelecto me está matando. Mira que yo voy a donde va la situación. Que siempre hay motivo de celebración. me llamo, no tengo identidad. Puedo hacer lo que te guste más. En la pista soy tu fiera, con la pierna en tu cadera. Soy la pica hermañosa, consentida, caprichosa. En el patio de tu casa, en la disco, en la playa. Tomo una foto pa' ti, vaya donde yo vaya. Mariel z krótkiej płyty epki Fotopatii, która została w Chile uhonorowana jako najważniejsza płyta alternatywna 2013 roku, chociaż sama Mariel twierdzi, że ona uprawia gatunek flow latino. Rzeczywiście jest flow. Ya sabes si recuerdas quién estuvo acá. bardzo różne i bardzo wdzięczne. Pani Aleksandra napisała artur.orzech@polskieradio.pl. Wcześniej był flow, a teraz latino. I rzeczywiście wszystko się zgadza. Flow, latino. Mariel, Mariel. Za chwilę Argentyna, ale wcześniej Zakopane. Michał Gąsiorowski. Ależ idealnie się wstrzeliliśmy, bo właśnie w tym momencie na belkę startową wdrapał się Kamil Stoch i on będzie kończyć pierwszą serię skoków. Przypomnę, że na razie Polska zajmuje trzecie miejsce, prowadzi Słowenia, później Niemcy, za nami są Austriacy, ale teraz ten skok Kamila Stocha może sprawić, że znowu wskoczymy na prowadzenie, bo tak było przecież po pierwszych dwóch seriach. Jest już w powietrzu, Kamil Stoch leci daleko, ale to nie jest skok, który da nam prowadzenie. Co zabrakło czegoś zdecydowanie w tym skoku? Niezadowolony Kamil Stoch, 125 metrów, to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, bo dalej skakali i Domen Prew 129 metrów, i Freitag 131,5, i Heibeck 130,5 metra, a więc tych czołowych drużyn Kamil Stoch skoczył po prostu najbliżej, a to sprawia, że nie mamy szans na razie walczyć o prowadzenie. Prowadzą Słoweńcy przed Niemcami. My byliśmy na miejscu trzecim i za chwilę, kiedy zostaną zsumowane te wszystkie oceny, okaże się, czy Polacy będą przed Austriakami. Tak jest, jesteśmy przed Austriakami, ale za Niemcami i Słoweńcami, a zatem ta druga seria skoków, ta finałowa z 8 najlepszymi drużynami, wśród których znajdą się Słowenia, Niemcy, Polska, Austria, Norwegia, Czechy, Rosja i Japonia, no będzie naprawdę bardzo zacięta walka, bo różnice są bardzo, bardzo małe. Na razie jesteśmy na trzecim miejscu. Michał Gąsiorowski z Zakopanego, bardzo dziękuję, Michale. A my wracamy do trzech kontynentów. Teraz, jak powiedziałem, Argentyna, bo z Buenos Aires pochodzi, związana również z formacją doskonale znaną słuchaczom programu trzeciego, formacją Thievery Corporation, Natalia Clavier. Klawier. Wnoszę po listach, że całkiem przyjaźnie potraktowali Państwo ten zbieg okoliczności, bo naprawdę nie starałem się. Zbieg okoliczności, który sprawił, że dzisiaj w trzech kontynentach tylko i wyłącznie dziewczyny śpiewają. Widzę, że u Panów prowadzi zdecydowanie Mariel Mariel. czego przyznanie spodziewałem się, bo do tej pory raczej nasza Zosia z Gruzji Willi wygrywała, no ale bardzo proszę, pierwszy raz Mariel Mariel i od razu cieszę się popularnością, a u pań jednak Rita Indiana jak na razie. Eli Guerra, patrzę na zegar i aktorka, ale także wokalistka, która nagrała urzekającą płytę. Dzisiaj nam się nie pomieści, ale obiecuję, że za tydzień na pewno Eli Guerra z płytą Ombre Invisible pojawi się w naszych sobotnich spotkaniach. Za to zakończy Meksyk, doskonale nam znana i szanowana przez słuchaczy Trzech Kontynentów Carla Morrison. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę pisać. artur.orzech@polskieradio.pl. Tym bardziej, że jutro, mam nadzieję, spotykamy się tuż po 13 w ramach niedzielnych naszych spotkań. Zaraz wracam i gdyby były pytania, to najpóźniej jutro Państwu na nie odpowiem. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrek Stelmach już groźnie spogląda zza szyby. To Artur Orzech się żegna. Do usłyszenia.